بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكيوا katika siku ya pili ya muendelezo wa darasa yetu ya risalatun fi sujudi sahw ya fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Darasa jana, baada ya kutaja utangulizi na hali za watu wenye kuswali kuhusu sijida hii ya kusahau, sijida anayosujudu mtu kwa sababu ya kusahau ili kuunga mapungufu yaliyojitokeza katika swala, na sababu zake ni tatu kama tulivyoona: kuna aziada, wanaksu, washaku. Na darasa jana tukasoma sehemu ya kwanza, sababu ya kwanza ambayo ni aziada, kuzidisha. Kuzidisha, na hilo ni pale mtu mwenye kuswali atakapozidisha jambo, ima rukuu au sujud au kisimamo, katika hali mbalimbali. Tukaona ikiwa atakumbuka na hali ya kuwa amefika katika tahiyat, atahiya, amekaa nasoma tashahud, akakumbuka kwamba yeye amezidisha kitu katika swala, amekaa tashahud, tukasema kwamba mtu huyu atafanyaje? Atamaliza swala yake, alafu atatoa salamu, atasujudu sijida ya kusahau na atatoa salamu. Lakini vile vile tumeona mtu mwingine amelikumbuka hilo baada ya kuwa ameshatoa salamu, amemaliza swala yake, akakumbuka kwamba mimi nimezidisha kitu katika swala. Na kuzidisha kuna tofauti, inshallah tashiria katika darasa ya leo, lakini yamezidisha hasa nguzo. Tukizungumza tunazungumza jambo la nguzo, kuzidisha lakini ni nguzo. Tunaelewana? Kwenye kuzidisha tunazungumza nini? Nguzo. Hatuzungumzi habari ya sunna, hatuzungumzi mambo ya wajibati. Wajibati maana yake mfano kama vile tasbihati zile, pamoja na kwamba katika wengine katika Shafiia wanaona kwamba ni sunna mambo mengi ya wajibati, lakini mfano mtu katika tasbihat na vitu vingine kama hivyo, au takbira, mfano mtu amenyanyuka akasema sami Allahu liman hamida, alafu akajikuta amesema tena sami Allahu liman hamida, ni kuzidisha, lakini sasa si nguzo, sio, ni wajibu. Kwa hiyo tukizungumza ziada tunazungumza ziada ya nini? Na hilo dhibiti watu. Akakumbuka wakati ya kuwa ameshamaliza swala, akaona kwamba mimi nimesahau, nimezidisha mimi, nilisujudu mara tatu mimi pale. Hasa nguzo za vitendo hizo, na nguzo wanasema nguzo za vitendo. Atafanyaje? Na yupi Wewe ndio nikuulize sasa, kwa sababu mimi sio niulize mimi tena. Nadi Sheikh msaidie bwana. Ni yupi? Wewe unageuka. Anauliza yupi? Umjui. Sasa ikiwa ndio wewe ulisahau utafanya. Sio yupi ndio huyo wewe mfano utafanyaje sasa? Sheikh, ni yupi wewe? Amekumbuka mtu baada ya kumaliza swala kwamba yeye amezidisha nguzo katika swala ya kitendo. Anafanyaje? Alafu basi sahali kabisa. Atasujudu sujudu ya kusahau na atatoa salamu. Ndiye huyo ndio sisi. Na hali ya tatu tulitaja kwamba kuna sura inafanana na kuzidisha katika swala. Na ni kuzidisha hakikatan. Ndivyo. Ni kuzidisha. Ni sura ipi? Mesahau. Sheikh, ni sura ipi? Sio sura ya kusoma, anakusudia ile namna yani. Maana sije nikauliza ilikuwa nimetatiza sasa nikisema hivi. Sheikh hapo. Naam. Kutoa salamu kabla ya kukamilisha swala, kabla ya kutimiza swala. Huku ni kuzidisha, kwa sababu mtu amsujudu ameleta salamu mbili katika swala. Salamu mbili, nasali kwa salamu moja, akatoa salamu, kumbe rakaa ya pili hajamaliza. Baadaye akakumbuka akamalizia. Kwa hiyo huyu anazingatiwa kwamba alizidisha kitu katika swala. Atafanyaje? Atafanya vipi? Kwa hiyo jambo ni lile lile moja, namna ya kufanya. Hizi ni sura tofauti, lakini ni vile vile. Atakamilisha kile kilichobaki, alafu atatoa salamu, alafu atasujudu sijda kusahau, alafu atatoa salamu. Kwa hiyo ndio darasa tulisoma jana. Kwa hiyo leo tunaingia sehemu ya pili. Sababu ya pili inayopelekea kusujudu sijda kusahau ni anaksu, kupunguza. Kwa hiyo tumeona baadhi ya masala ya kuzidisha. Lakini kabla ya kuanza darasa hii, kwa sababu kuna vitu tutavihitajia tuvijue katika maudhui hii, kama vile kujua arkanu swala, wajibat, nguzo za swala, wajibu zile za swala, nyajibu za swala, sunan, ili au arkan wala laqal na wajibat, kwa sababu hivi ndio vitu vinavyosababisha vinavyoleta nini sijida ya kusahau. Masala ya sunna hayahusiki na sijida ya kusahau, hata kama mtu ameacha makusudi kupunguza. Tunazungumza kwa hiyo anaqsu, kuna haja ya kujua mtu arkanu sala. Arkanu sala ni ngapi? Nguzo za sala ni ngapi? Arbaata ashar. Ya kwanza alqiyam, itabidi uongeze fil fardhi, neno hilo liongeze katika swala ya faradhi, kwa sababu swala ya sunna una khiari, unaweza kukaa hakuna neno makusudi kwamba umeamua utaswali baadia au kabla au kaka, lakini ujira ni nusu ya yule aliyesimama. Ujue hilo tu kwamba ujira ni nisfu alqaim, ni nusu ya yule aliyesimama. Lakini unaweza ukaamua sunna ukaswali kwa kukaa, sikosa. Kwa hiyo alqiyamu lilfardhi, kisimamu afwan fil fardhi, katika swala ya faradh, ma'al qudra, pamoja na kuweza, uwezo wa kule kusimama uwepo. Kwa maana kama huwezi ukakaa, hakuna ubaya kwa kushindwa. Lakini na hapa ndo mara nyingi tunatoa tambihi ya watu wanaswali kwa kukaa kwenye kiti, hali ya kuwa kusimama anaweza, lakini anashindwa kusujudu, alafu anakaa kwenye kiti. Kwa hiyo swala yake imebatilika, kwa sababu ameacha nguzo anayoweza makusudi. Tambihi muhimu sana kwa watu wanaoswali kwenye viti, hasa wakati wa sasa. Watu wengi wako taabani, sio? Sasa mwingine anaweza kuona tu kwamba ngoja nikae. Mwaya mwingine anaweza kuona akae tu yeye mwenyewe. Lakini kusimama anaweza. Tabu haelewi. Maskini. Kwa hiyo al-qiyam fil fardhi ma'a al-qudra, hiyo ni ya kwanza. Kwa maana tukisema hivyo itakuwa sasa salatu nafila, salawatu zile nafila hazina neno mtu kukaa, kwa sababu qiyamu ni sunna walaisa ruknan, si nguzo katika salatu sala nafila. Nguzo ya pili, naam, nguzo ya pili ni at-takbir, takbiratul ihram. Kuna makosa yanafanyika, lakini sitaja sasa hivi. Nguzo ya tatu, qira'atul fatiha fi kulli rak'a, isipokuwa masbuq, yule ambaye ametanguliwa na imamu akamkuta imamu amesharuku, huyu atapiga takbira alafu atarukuu. Surati al-Fatiha kwake itaanguka kwa kauli ambayo yenye nguvu. Nguzo ya nne, ar-ruku' fi kulli rak'a. Nguzo ya tano, ar-raf'u min ar-ruku', yani al-i'tidal, kunyanyuka kutoka katika rukuu. Wal-i'tidalu minhu qa'ima, kule kunyooka sawasawa kusimama. Ya sita, kwanza kuna rafu, kule kunyanyuka kutoka katika rukuu ni nguzo, sawa, na kule kusimama ukanyoka sawa sawa ni nguzo. Ya sita, kuna kunyanyuka kutoka kwenye rukuu na kuna kusimama sawa sawa, kwa maana lau kama utanyanyuka usisimame sawa sawa ukasujudu, umeacha nguzo. Sami Allahu liman hamida, na kama vile baadhi ya watu wanaoswali katika tarawih, kule kusimama sawa nako ni nguzo. Kwa hiyo ya tano, kunyanyuka kutoka katika rukuu. Ya sita, kusimama sawa sawa, ile itidalu, wale itidalu qaima, hali ya kuwa umelingana sawa kabisa, nayo ni nguzo. Ya saba, asujudu, ni ya saba. Ya nane, arrafu min asujudi, kunyanyuka kutoka katika sijida. Ya nane, ya saba as-sujud, kuna arrafu min as-sujud. Na ya tisa, al-julus baina sajidataini, kukaa baina sajida mbili. Umesujudu ukakaa, Allahu akbar, ukakaa, kule kukaa na ni nguzo, sio Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kule kukaa ukatulizana ni nguzo. Tayyib, ya kumi, at-tuma'nina fi jami' al-arkan, kutulizana katika nguzo zote. Kutulizana kuna kutajwa, wa hiya sukunu biqadri al-qawli, ni kule kutulizana kwa kiasi cha kusema al-qawli al-wajib fi kulli rukni, kiasi cha kusema ile neno kauli ambayo jambo la wajibu, ile dhikri ya wajibu katika sehemu ile. Kwa maana lau kama mtu akasema Allahu akbar akasujudu, muda aliyokaa pale hautoshi hata kusema subhana rabbiyal a'la moja, swala imebatilika. Kutulizana ambako unaweza ukaleta hata ile dhikri ya wajibu mara moja, unanielewa? Kwa maana kama mtu amerukuu, muda aliyokaa kwenye rukuu hautoshi hata kusema subhana rabbiyal azim, hautoshi muda ule. Swala imebatilika. Hata kama maamumu atoka, mtibidi aswali peke yake, hawezi kuswali hivyo. Maana swala imebatilika. Kwa sababu hakuna nini? At-tumanina hakuna, na at-tumanina rukuna. Ya 12, ya 11. At-tashahhud al-akhir, tashahhud ya mwisho. Tashahudi ya mwisho ni nguzo ya 12. Aljulusu, kule kukaa. Tashahudi kuna kule kusoma na kuna kule kukaa. Kukaa tahiyatu na kule kusoma ile tahiyatu. Tunasema hivyo visi kukaa tahiyatu, lakini tushazoea hivyo. Lakini kule kukaa, kule kusoma ni nguzo, na kule kukaa nako ni nguzo. Ya 13. At-taslim, kutoa salamu. Sio salamu wanazotoa watu katika misikiti, hazijulikani wallahi. Hauwezi kufungua kwenye kitabu ukakuta baadhi ya watu wanavyotoa salamu, ukuti kitu hicho. Yaani watu wanatoa kwa mazoea. Mtu anataka kutoa salamu anasema assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu, hakuna salamu hiyo, huwezi kuiona kabisa. Hakuna. Sema, wewe umesoma vitabu vyote. Sisi tukisema hakuna, kwamba kuhusu kupokewa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sasa kama wewe kuna kitabu na kijua uko kimeandika kwamba sio vyote, lakini wewe unakijua hicho, hakiwezi kupata ushahidi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Salamu ni kugeuka upande wa kulia mpaka ukaona khaddi al-ayman. Khaddi al-ayman wanaita kitefute, wengine wanasema hivyo, wengine wanahitaji. Lakini lugha za kufundishwa misikitini, kwa sababu kuna Kiswahili kinatumika kwenye kufundishana, ndio tukukipata huko mtaani ukikuti, lakini kwenye kufundishana, kwa sababu watu wanapokea vile waliofundishwa. Lakini sisi tumesoma humu ndio tukiambiwa hivyo. Nimesoma kitabu Babu Majaa, kitabu cha kwanza kusoma hivi ni hapa hapa. Lakini ndio hivyo, kwamba ukigeuka khaddul ayman, kitefute cha upande wa kulia, wengine wanahitaji. Nyi wengine mwahitaji katika miji yenu, mbona mseme hawa mkijui? Maana yote nasema kuja kijua bado. Shavu mbali, kitefute ni sehemu hii, utaona kivuli ukigeuka hivi, ambayo baadhi ya watu, mtu akimweka maiti kaburini wanaikata sawa, ikalala kwenye mchanga, hii ndio kitefute. Na upande huu vile vile, kwa kigeuko utaona kivuli. Kwa hiyo ndio salamu. Lakini kuanzia kati ya salamu, hata asli Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kunyanyua macho mbinguni ukiwa katika sala, Allah anaweza kuyapofua. Kwa hiyo akasema assalamu alaikum. Haya yote matatizo. Salamu wenyewe unatoa upande wa kulia, ukigeuka assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu, ile salamu wasalimia upande wa kulia na kushoto, ndio mafundisho yalivyokuja. Na mengine naona nikianza kutaja hayo itakuwa ndo kama somo lenyewe. Kuna watu wanyanyua mikono, wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza zaidi ya miaka 1000, anaambia masahaba mtu kunyanyua mikono kama vile ngamia mkali ambaye amekimbia, si mikono inatosha kubaki hapa tu salamu unafanya hivi? Huwezi kukuta kwenye kitabu, wallahi nakuelezeni hivi. Na baadhi ya sehemu huenda mimi nikasema hivi, kwamba ukitaka kuona mambo yalivyokuwa na hatari kwa Waislamu, kuna mambo wanayafanya hupati kwenye kitabu chochote, na nina mifano mingi, hasa kwenye swala ninatoa sana hii habari ya mtu kutoa salamu akanyanyua hivi. Watu mnaoiga Mashia wengine, lakini asla ni iko wapi kwenye kitabu cha fiqi? Ipi sehemu sema hivyo salamu haitolewi hivyo? Kwa watu wa makini, lakini waweza kuta mtu ana miaka 40, ana miaka 50, ana miaka 60, anajigamba kwamba Uislamu mimi tangu mababu. Babu yako ni nani? Abubakar, Umar, Uthmani, nani? Sikana babu wenyewe naye kuswali alikuwa hajui. Si matusi, lakini tuzungumza ule uhalisia ulivyo, ule uhalisia ulivyo. Tayib, na nguzo ya 14 ni at-tartib. At-tartib ni ule mpangilio kwamba kitoka hichi kiji hiki, usije ukaanza kusujudu afu ukaja kurukuu afu ukaja kusoma surati al-Fatiha. Huo sio utaratibu. Utaratibu ni al-Fatiha. Kwa hiyo hizi ni nguzo 14. Kwa hiyo tunavyosema ukisahau nguzo ni ukisahau kitu kimoja katika vitu hivi vingapi? 14. Ndio tunachosema sisi. Na je, wajibati ni ngapi? 8. Ya kwanza, takbira zote sio kwa takbira ya kuhirimia. Kwa hiyo kusema Allahu Akbar, zile Allahu Akbar kwa hizi zote. Na hizi ni wajibati, zinahusika na kusahau. Ikiwa utasahau, zitahusika kuleta sijida. Kwa hiyo takbira zote isiyokuwa takbiratul ihram, jamiu takbirat. Tumeelewana? Jamiu takbirat ghaira takbiratul ihram. Ghaira takbiratul ihram. Tayyib. Kwa maana katika lugha nyingine ita takbiratul intiqal, zi takbiratul intiqal, za kuhama sehemu kwenda sehemu nyingine. Jambo la pili katika wajib, qawlu sami'a Allahu liman hamida, ni wajib. Jambo la tatu katika wajib, rabbana lakal hamdu. Tumeelewana? Pamoja katika rukuu tumeanza kusema sami'a Allahu liman hamida, lakini kuna kusema subhana rabbiyal azim. Hiyo ni nne katika mara moja, ni wajib. Mara tatu ni ngapi? Nini? Sunna. Ndio maana tukasema kutulizana kwenyewe kwa mtu atakuleta dhikri mara moja, ili ya wajibu. Katika jambo la tano la wajibu ni kusema subhana rabbiyal a'la katika sujud mara moja, ni wajibu. Ukileta mara tatu sunna, lakini ukisema mara moja yatosha, ni wajibu. Jambo la sita katika wajibu, kusema rabbighfirli katika nini? Yani adh-dhikru baina sajdatayn. Ukikaa katika ukisujudu ukakaa, kuna dhikri watakao uleta sujudu tena, sio nyamaze kimya. Ukinyamaza kimya umesahau jambo ambalo atakao kutashinda kusahau. Na ya saba ni at-tashahhud al-awwal, tashahhud ya kwanza ambayo mtu anakaa swala yenye tashahudi mbili, kule kusoma na kule kukaa ya tisa. Ya nane, kule kusoma ya saba na kule kukaa ni ya nane. Kwa hiyo katika darasa yetu tukiona kwamba mtu ikiwa amesahau nguzo, sawa, au amesahau wajibu, wewe unajua kwamba nguzo ni vile vitu 14 kimoja katika vile, wajibu ni katika moja katika hivi vitu vinane. Naelewana? Tayib. Thaniyan, sababu ya pili ni an-naqsu, kupunguza katika swala. Al-alifu naqsu al-arkan. Kwa hiyo amejaa alifu na ba, kuna naqsu al-arkan na kuna naqsu madha? Al-wajibat. Naqsu al-arkan, kupunguza nguzo. Ushajua sasa nguzo ni nini? Idha naqasa al-musalli ruknan, pindi akipunguza mwenye kuswali nguzo, akipunguza fa in kana takbirata al-ihram, ikiwa nguzo hiyo ni takbira ya kuhirimia. Fa in kana takbirata al-ihram, ikiwa nguzo hiyo ni takbira ya kuhirimia, hiyo nguzo aliyoacha ni ile takbira ya kuhirimia. Inawezekana mtu kuacha takbira ya kuhirimia? Kama vipi? Upo tokea hivyo au mtu akawa amesahau, kumbe akuja akuhirimia? Au mwingine ni katika mfano watu wanakimbilia rukuu, wale wengi wanaita takbira ya intikali ya kurukuu. Mfano ngoja nitoe mfano, mtu amekuja kukuta imamu amerukuu, sawa, hii akija Allahu Akbar, sasa hii takbira ni takbira hamna hajahirimia asla, swala yake imebatilika mtu huyu. Na ukisema kama utaamua kukaa msikitini mmoja mmoja, watembelea msikiti mmoja mmoja wakaa, bila shaka itakuwa utagombana na watu, kwa sababu watu wengi wanaswali swala za mazoea. sababu wao miaka mingi wanaona watu wakiswali. Kwa hiyo kumbe swala haihitaji maarifa yote. Mbona miaka mingi wanaona watu wakiendesha magari uchukui? Na rafiki yako kwambia funguo hii bwana, tembea nirudishie jioni kila kitu, mafuta nini endeshe. Na leseni hii nimekukatia, hiyo chukua. Ambe, ah, mimi sijui bwana. Na kwenye dini vile vile sema sijui. Sema sijui. Haya. Kwa hiyo anasema ikiwa jambo hilo ambalo wamelisahau ni takbira ya kuhirimia, fala salata lahu, fala salata lahu, hana swala mtu huyo ikiwa ameacha takbira kuhirimia kusema Allahu Akbar, basi fala salata lahu, hakuna swala kwake. Yani hana swala mtu huyo, swala yake itakubatilika. سواء تركها عمدا ام سهوا نما موجا ameacha kwa makusudi au kwa kusahau. Ni sawa tarakaha, ameacha takbira hiyo, amdan hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, au sahwan hali awali ya kuwa ni mwenye kusahau. Katika hali zote swala hakuna, لأن صلاته لم تنعقد, kwa sababu swala yake haijafungika, yani hakuingia kwenye swala. Yani asli yale yote akiwa yafanya, lakini hakuingia kwenye swala. Ni kama vile watu wa bucha si wanaweza kuchora pale ng'ombe wanauza, sio? Sasa wewe uwezi ukasema kama ni mimi nataka unikatie steak kama hii kwenye yule ng'ombe yule kwa ukutani yule. Sio? Haslan wewe unafanya nini? Eh? Unafanya nini? Haslan unafanya nini? Yaani hujachagua kitu hicho, akipo kwa kifupi, sio? Akijafanyika, yani umefanya kama umeact tu. Ni kama vile umeact tu. Kwa hiyo hata ili mtu alifanya akafanya yale yote, unamwambia hujaswali. Kwa sababu takbira hujahirimia ndio msingi. Lam tanaqid. Wa in kana ghaira takbirati al-ihram. Na kama si takbiratu al-ihram, na ikiwa si takbiratu al-ihram. Na ikiwa si takbiratu al-ihram. fa in tarakahu mutaammidan batalat salatuhu. Na kama si takbirat al-ihram, ikiwa ameacha kwa makusudi, swala yake itakuwa imebatilika. Kama si takbirat al-ihram ni nguzo nyingine, lakini ameacha kwa makusudi, kwa maana mtu ameswali ameamua tu kama mimi sitaki kusoma surati al-fatiha, au ameamua tu kwamba bana mimi nitakaa tahiyatu lakini sisomi, au ameamua nisikae tahiyatu makusudi tu, amerudi katika sijida ya pili rakaa ya pili akakaa akatoa salamu mwenyewe, swala yake itakuwa imebatilika. Wa in tarakahu sahwan, na ikiwa ameacha kwa kusahau, na ikiwa ameiacha kwa kusahau. Anasema sasa, sikilizeni kuanzia hapo, nataka umakini maneno yanayokuja.